कि अपने दोस्त पुष्पना हिमायती मत बनाओ। वो एक दूसरे के हिमायती हैं, पुष्पना हैं, एक दूसरे के मददगार हैं, एक दूसरे के प्रोटेक्टर्स हैं। वमन यतवल्लहु मिनकुम, ये इससे ज्यादा सख्त धमकी आई नहीं है कुरान में। जो कोई भी तुम में से उनके साथ दोस्ती करेगा, फइन्नहु मिनहुम, अल्लाह के नजदीक वो उन्हीं में से शुमार होगा, वो मुसलमान शुमार नहीं होगा, वो यहूदी या नसरानी शुमार होगा। सख्त तरीन अल्फाज है शायद के, इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं देता। ये है असल पस मंजर। इस पस मंजर में अब जो लोग इस दोराहे पर आकर ठिटक गए थे, मैंने अर्ज किया ना, या तो एक इंसान का तर्ज अमल यह होता है कि हर जबादाबाद, अब जो हो सो हो, तारुक जुमर किनारे अंदलु सफीना सोख्त, तारिक ने जबकि हस्पानिया के स्थायी पर उतर गए, अपनी कश्तियां जला दी ताकि किसी के दिल में ख्याल भी ना आ सके कि वापस जा सकते हैं, अब तो यहीं पर मरेंगे या यहीं पर अल्लाह की कदीन जो है उसे गालिब करेंगे। तो एक तो लोग वो होते हैं, एक वो लोग हैं जो ठिटक कर खड़े रह जाते, चले ना चले, बढ़े ना बढ़े, हिम्मत करें ना करें, उनके अंदर वो ज़ौफ़ इरादा, इरादे की कुव्वत नहीं, अजीमत नहीं, हिम्मत नहीं, हौसला नहीं, बिल्कुल यकसू नहीं हो गए हैं कि अब हमें तो आखिरत दरकार है, दुनिया से कोई सरोकार नहीं। जब तक यकसू न हो आदमी, तो फिर वो ठिटक कर खड़ा होता है, वो पीछे हटता है, जबकि जो लोग जिनके अंदर खलूस और इखलास है वो आगे बढ़ते हैं दुश्मन के मुकाबले के लिए। ये पीछे हटेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पीछे हटेंगे, ये इर्तेदाद मानवी है, इर्तेदाद कानूनी नहीं। कानूनी इर्तेदाद तो यह है कि कोई शख्स खुल्लम खुल्ला ईसाई हो जाए, कोई शख्स खुल्लम खुल्ला, जैसे आपको मालूम है हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब हिजरत हबशा करके गई हैं अपने शौहर के साथ, तो उनका शौहर वहां जाकर ईसाई हो गया, मुर्तद हो गया, या मुर्तद हो गया तो निकाह खत्म हो गया। फिर हुजूर ने पैगाम भेजा है, इसलिए कि आखिर अबू सुफियान की साहिबजादी थी, गोया कि कुरैश के बड़े ऊंचे घराने की, तो हुजूर ने पैगाम भेजा उम्मे हबीबा को, और हजरत नज्जाशी रहमतुल्लाह अलैह ने निकाह पढ़ाया गायबाना, हुजूर मदीने में, निकाह वहां और हबशा में, और नज्जाशी रहमतुल्लाह अलैह ने ही अपनी तरफ से मेहर अदा किया। तो ये इर्तेदाद एक कानूनी इर्तेदाद होता है कि एक शख्स खुल्लम खुल्ला ईसाई हो जाए, यहूदी हो जाए, हिंदू हो जाए, सिख हो जाए, पारसी हो जाए, और इस्लामी रियासत अगर कायम है तो उसकी सजा कत्ल, कत्ल मुर्तद पर एक किताब अभी हमने छापी है जस्टिस तंजीलुर रहमान साहब की, जो हमारे यहाँ की बड़ी इल्मी शख्सियत हैं, उनकी बड़ी पुरानी किताब थी, बहुत अरसे से वो जो है दस्तियाब नहीं थी। वैसे इस मौजू पर मौलाना मौदूदी का एक रिसाला भी मौजूद है, कत्ल मुर्तद, लेकिन ये चूंकि जस्टिस हैं, कानूनदान, लिहाजा इनकी किताब जो है वो वाकया ये है कि जो हजरात भी इस मसले के कानूनी पहलुओं को समझना चाहें उन्हें ज़रूर जस्टिस तंजीलुर रहमान साहब की उस किताब को पढ़ना चाहिए। लेकिन ये है इर्तेदाद कानूनी, इर्तेदाद ज़ाहिरी, एक है निफाक, इर्तेदाद मानवी, पीछे तो हट रहे हैं लेकिन इस्लाम का जो ऊपर लेबल है वो लगा हुआ है। इसकी मैं बेहतरीन मिसाल दिया करता हूं, बहुत अरसा हो गया इन चीजों को, जैसे कि कोई शहतीर है, दीमक उसे लग गई है, वो दीमक को भी अल्लाह ने क्या कीड़ा है छोटा सा, लेकिन इतनी समझ दे रखी है कि वो शहतीर को अंदर ही अंदर खोखला करती है, ऊपर जो है एक विनियर छोड़ती जाती है, देखने वालों को पता ना चले कि अंदर से खोखला हो गया शादी, अंदर से खा जाएगी, या दरवाजे की चौखट है वो अंदर से खा जाएगी लेकिन ऊपर से नजर नहीं आएगा, वो तो जब अचानक शैतीर गिरेगा मालूम होगा कि ये तो दर हकीकत इसको खा लिया दीमक ने। बल्कि यही वाकई याद आ गया हजरत सुलेमान के साथ हुआ था, याकुल बिन साता, उनका जो आसा था उसे दीमक चट कर गई, लेकिन वो खड़े रहे और वो जब गिरे हैं तब लोगों जिन्हों को मालूम हुआ कि लो हम तो ये समझ रहे थे कि सुलेमान जिंदा है और हमारी निगरानी कर रहे हैं, मालूम है हमारे पास गैब का कोई इल्म नहीं है। बहरहाल ये निफाक जो है दीमक की तरह है, अंदर से ईमान को खोखला कर दिया, वो कुफर हो गया, जैसे सूरह मुनाफिकून में कहा गया ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू फतुबे अला कुलूबिहिम, ये ईमान तो लाए थे लेकिन फिर इन्होंने कुफर किया है और अब इनके दिलों के ऊपर मोहर कर दी गई है, अब ये तफक्कुह और असल फहम इन्हें हासिल नहीं हो सकता। तो ये है कि अंदर से खोखले हो गए लेकिन ऊपर से मुसलमान है, वो है जिनसे खिताब हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। इसमें एक अल्लाह ताला की शान बेनियाजी है, اللہ عن قریب ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ یہ سائبان تمہارے اٹھائے ہوئے ہی اٹھا ہوا ہے, تم اگر ہٹ جاؤ گے تو یہ گر جائے گا. نہیں, اللہ کا دین ہے, اللہ تمہیں ہٹائے گا کسی اور کو لے آئے گا, تم مردود ہو جاؤ گے, راندہ درگاہ حق ہو جاؤ گے. جیسے کہ سورہ محمد کی آیت میں فرمایا گیا, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, ہم نے تمہیں چنا ہے, واجتباکم, تمہیں پسند کر لیا ہے, تمہیں اونچا رتبہ دیا ہے, لیکن اگر تم پیٹھ دکھا دو گے ہم تمہیں ہٹائیں گے, کسی اور قوم کو لے آئیں گے. ہماری قوت تخلیق ختم تو نہیں ہو گئی. اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر تم یہ راستہ چھوڑ دو گے, اللہ اور اس کے رسول کی مدد نہیں کرو گے, دین کے لیے سرفروشی, جانفشانی, قربانی کا معاملہ نہیں کرو گے, تو اللہ اوروں کو لے آئے گا تمہاری جگہ. فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ, ایسے لوگوں کو لے آئے گا. اب یہاں جو الفاظ آئے ہیں اور یہ تین اعتبارات سے, یہ ہے اصل میں جس کے لیے ہمارے ساتھیوں نے آج اس درس کے لیے ان آیات کو منتخب کیا ہے. یہ مقام اس اعتبار سے بہت پیارا مقام ہے, اس میں تین ڈائمنشن سے اللہ کی محبوب شخصیتوں کے کردار کا جائزہ لیا گیا. پہلی ڈائمنشن کیا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرے گا, وہ اس سے محبت کریں گے. اب یہ نہایت پیارا انداز ہے, پورے قرآن مجید میں منفرد ہے یہ مقام, اس لیے کہ اللہ اور اہل ایمان کی محبت کا ذکر تو قرآن میں ہے بہت جگہ. ان اللہ یحب المحسنین, اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص, اللہ کو اپنے ان بندوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر, گویا کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے. اسی طرح والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو واقعتاً صاحب ایمان ہے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. تو علیحدہ علیحدہ اللہ کی محبت اہل ایمان کے لیے اور اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے, یہ تو مختلف مقامات پر مل جائے گی. لیکن جس انداز میں, نہایت دل آویز انداز میں یہاں بات آئی ہے, یہ محب اور محبوب کو بیک وقت جو سامنے لایا گیا ہے, یحبہم ویحبونہ, ان کا پہلا وصف یہ ہوگا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا. یہ بات بڑی عجیب ہے, اصل میں اس کے اندر ایک بڑا گہرا رمز جو ہے وہ پوشیدہ ہے. دیکھیے, اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی, یہ راستہ غلط ہے, یہ راستہ صحیح ہے, تمہارا اختیار ہے, تم صحیح راستہ اختیار کرو یا غلط راستہ اختیار کرو, ہم نے تمہیں بتا دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا, راستہ ہم نے دکھا دیا, تمہارا اختیار ہے, تم شکر گزار بندے بنو یا ناشکر بن جاؤ. لیکن یہ ہمارا چوائس جو ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور عنایت کا دخل ہوتا ہے. اگر میں چوز کرتا ہوں کہ میں اللہ ہی کے راستے پر چلوں گا, تو یہ بھی اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے, اس میں بھی اللہ کی عنایت ہوتی ہے. محبت پہلے اللہ کی طرف سے آتی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ ایک تو ہوتے ہیں سالک مجذوب, ایک ہوتے ہیں مجذوب سالک. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اب حضرت عمر تو نکلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے, اللہ نے زبردستی, کدھر جا رہے ہو, ادھر آؤ بیا, اور وہ اپنے وہ تلوار ننگی جو حضور کے قتل کرنے کے ارادے سے ننگی لے کے تلوار جا رہے تھے, اسے گلے میں حمائل کر کے غلاموں کی طرح حاضر ہو گئے. تو وہاں اجتباع پہلے ہوا ہے, ہدایت بعد میں آئی ہے. اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو سالک مجذوب کہتے ہیں, جو لوگ خود چلتے ہیں قدم بہ قدم, قدم بہ قدم اللہ کی طرف, اور پھر اللہ انہیں اپنی طرف کھینچ بھی لیتا ہے بعد میں, لیکن پہلے ان کی عمل کی جد و جہد ہوتی ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کھینچ لیتا ہے, جس کو چاہے اس کی پسند ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کھینچ لیتا ہے. یہ سورہ حج کی آخری آیت میں بھی, ہواجتباکم, اللہ نے تمہیں چن لیا ہے, پسند کر لیا ہے, یہ اللہ کا فضل سمجھو. اور اس کا پھر عکس کیا ہوگا, یحبونہ, وہ اس سے محبت کرتے کریں گے. یہ میں بھی آیت آپ کو سنا چکا ہوں سورہ بقرہ کی, والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان کی یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ بہت کم لوگوں کے سامنے ہے. اہل ایمان تو حقیقت میں وہ ہیں کہ جو شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں, کوئی محبت ان کے دل کے سنگھاسن پر اللہ کی محبت کے برابر براجمان نہیں ہو سکتی. اس کے بالا ہو جانا تو گویا کہ یوں سمجھئے قیامت ہے, برابر بھی نہیں. اللہ بڑا غیور ہے. بڑا پیارا شعر ہے حضرت مجذوب کا رحمت اللہ علیہ, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. اللہ دل میں آتا ہے بندہ مومن کے جبکہ دل خالی ہو چکا ہو، ہر محبت سے خالی ہو چکا ہو، تب محبت خداوندی دلا جماتی. یہ معاملہ جو ہے یحبون اشد حبا للہ، اسی کو پھر سورہ توبہ کے اندر آپ کو معلوم ہے کس قدر سخت آئے تھے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری و اللہ لا یهدی القوم الظالمین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، وہ بلڈنگیں جو تم نے بنائی ہیں، محلات بنائے ہیں تمہیں پسند ہیں، وہ کاروبار جس میں کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے جاؤ، دفاع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ کا فیصلہ اٹل کیا ہے؟ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں. جب تک توحید فی المحبت نہیں آ جائے گی، ایک ہے عقیدے کی توحید، اللہ ایک ہے، اللہ کی صفات میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. ایک ہے عملی توحید، محبوب ترین ہستی اللہ بن جائے، کوئی اور شے اس کے برابر محبوب نہ ہو. یہ توحید فی المحبت، محبت میں توحید اللہ کی. اللہ یہ نہیں کہتا کہ ساری محبتیں ختم کر دیں، تاب کر دو. اولاد کی محبت اللہ کی محبت کے تابع رہے، والدین کی محبت اولاد اللہ کی محبت کے تابع رہے. تین محبتیں بالا ترین رہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت. بہرحال یہاں فرمایا پہلا ان کا وصف، پہلی ڈائمنشن کیا ہے؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہو اور وہ اللہ سے محبت کرے گا. دوسری ڈائمنشن، اب اللہ کے ساتھ تعلق تو یہ ہو گیا محبوبیت کا، محب اور محبوب. اب یہ ہے انسانوں کے ساتھ تعلق، وہ اس کے ڈائمنشن کیا ہے؟ اذلتن علی المومنین اعزتن علی الکافرین، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم، بہت ہی متواضع، جھک جانے والے اہل ایمان کے لیے. اذلہ کا لفظ آتا ہے کمزور کے لیے، عربی زبان میں ذلت جو ہے، اردو کے اندر تو ذلیل کے معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں، کمینگی کا مفہوم آ جاتا ہے، عربی میں یہ معنی نہیں ہے، بلکہ ذلیل کے معنی کمزور کے ہیں. تو آپ جو ہے اہل ایمان کے سامنے تو کمزوری ثابت کریں. اچھا بھائی جو بات آپ کہہ رہے ہیں مانتا ہوں، اچھا بھائی جو بھی آپ کو چاہیے میں اپنی امکانی حد تک آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. گویا کہ معلوم ہو کہ ان کے اندر رحمت ہے، شفقت ہے، محبت ہے، رافت ہے اہل ایمان کے حق میں. عزت علی الکافرین، کافروں کے حق میں سخت، بھاری. اس کو کہا علامہ اقبال نے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. معلوم ہے کہ اس شخص کے اندر تو انگلی دھسائی نہیں جا سکتی، کسی محبت کا واسطہ کام نہیں دے رہا، مار ہو رہی ہے کہ بیٹے چھوڑو اس محمد کے دین کو، آؤ میری طرف واپس، لیکن ماں کو چھوڑ کر جا رہا ہے بیٹا. مصعب بن عمیر ماں کو چھوڑ کر نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ نکلے ہیں. سعد ابن ابی وقاص جو ہے وہ آخر ماں جو ہے مرن برت رکھے ہوئے تھی اور وہ واسطے دے رہی تھی کہ تمہیں ماں